zaterdag 9 september. Robert Baltus met het NOS Journaal. Ongeveer 600 treinreizigers hebben vanavond ruim een uur vastgezeten tussen de stations Rotterdam, Lombardije en Barendrecht. Hun intercity naar Eindhoven kwam stil te staan door een defect. In de trein viel bovendien de airco uit. Een passagier raakte daardoor onwel. Pas na 70 minuten konden de reizigers overstappen op een andere trein. Later kwam tussen Den Bosch en Tilburg ook een trein stil te staan met 300 passagiers aan boord. Ook in die trein was de airco deelstuk. Daardoor vielen de meerdere mensen flauw. Volgens de NS was het toeval dat twee treinen op dezelfde avond zijn gestrand. Nederlandse mannen met een Marokkaanse naam worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar een huurwoning. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volkshuisvesting. Bij andere groepen werd er de afgelopen 3 jaar minder gediscrimineerd, meldt het ministerie. De beurswaarde van Apple is met $200 miljard gedaald. Woensdag werd bekend dat de Chinese overheidsmedewerkers bij hun werk geen iPhones meer mogen gebruiken. China is de op 2 na belangrijkste afzetmarkt voor Apple en daarmee goed voor 18% van de omzet van de techgigant. In Lunteren zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeval. Het busje waarin ze zaten botste halverwege de avond tegen een boom. Een van de slachtoffers is de bestuurder. Een derde inzittende van het busje raakte zwaar gewond. Femke Bol heeft vanavond in Brussel een 25 jaar oud record verbroken. De Nederlandse atlete legde de 400 meter horde af in 52,11 seconden. Ze was ruim sneller dan het vorige record uit 98. Het was Bols 18e achtereenvolgende zege op de 400 meter horde in de Diamond League. Het weer koelt vannacht af tot 14 tot 17 graden. Vooral in het noorden en het westen kan het mistig worden. De mist trekt snel weg in de ochtend. Daarna wordt het zonnig, 25 graden op de Wadden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Iedereen kent het gevoel dat hij de wereld in de fik wil steken. Als je dat niet kunt onderbouwen, ben je gewelddadig. En als je het wel kunt, dan ben je een poëet. De lijn is dun. Dat zegt rapper-kunstenaar Ray Fuego in het boek van mijn gast van vanavond, die zich 4 jaar lang verdiepte in het leven van jongeren in de Bijlmer, in Amsterdam Zuidoost dus. Journalist en schrijver Hester Cavaljo zocht antwoorden op vragen als: hoe geven jongeren in Zuidoost hun leven een eigen draai? Welke bakens wijzen hen de weg? En hoe komt het dat ze zo enorm creatief zijn? En die vragen bekeek ze dan door het prisma van het door haar zo geliefde genre hip-hop. Het resultaat ligt er sinds gisteren en heeft de geweldige titel Ik laat me shine niet doffen. Een boek over ontworteling, veerkracht, scheppingsdrang en taal. Hester Cavaljo groeide op in Amsterdam en bakte als 8-jarige al macrobiotische koekjes in de kinderhoek van Paradiso, het poppodium waar ze later een boek over zou schrijven. Ze studeerde Japanologie en schrijft voor het NRC vooral over muziek. En dat doet ze al sinds 1990, de tijd dat er nog nauwelijks vrouwelijke popjournalisten waren. En ik kan het weten. Ze ontving voor haar werk de Poppersprijs en de Jip Golstein Journalistiekprijs. Hester werd geboren in Amsterdam in 1964. Welkom. Dank je. Geweldige titel, Ik laat me shine niet doffen. Ik wil dat zinnetje eigenlijk wel iedere dag tegen iedereen zeggen. Ik laat me shine niet doffen. Wie zei dat tegen jou? Dat was Loopy, rapper Loopy. Hij heet eigenlijk Leroy Pinas. Hij was toen 18. En ik sprak hem en hij zei dat zo heel erg terloops. En ik dacht, eerst verstond ik het niet helemaal of ik begreep het niet. En pas later, toen ik het bandje, de opname, terugluisterde, toen dacht ik van, wauw, wat zegt hij daar? Wat een mooie zin. En toen bedacht ik daarna al heel snel van, dat moet de titel worden. Want daar komt alles in samen natuurlijk. De eigen wijsheid, de bravoure, de creativiteit. Dus ja. En in welke context zei hij dat? Ik laat me shine niet of. Toen ik de titel hoorde, toen dacht ik, dat heeft een vrouw gezegd. Maar het is dus een man. Ja. Eigenlijk ging het over jaloezie. Deze Leroy is heel erg op zijn uiterlijk. Mm-hmm. Hij droeg, toen ik hem sprak, was een dinsdagmiddag, hij was net naar school geweest, droeg hij allemaal diamanten oorbellen en gouden kettingen en een perfecte outfit van een merk. En had een lekker geurtje op, want dat vindt hij ook heel belangrijk. Maar hij zei dat hij dus in de buurt er wel last van had dat andere mensen hem dan eigenlijk benijden om zijn spullen. Ja. En dat hij dat dan wilde afpakken. Maar dat hij zijn shine, dat hij daar niet zich door liet weerhouden. Dat hij dan zijn shine niet... Ik ga mijn shine niet laten doffen, zei hij. Door iets of iemand. Het is echt een geweldige... Wat gebeurt er hier? Ik heb geen... Mijn koptelefoon doet het niet of zo, weet je? Ik zet hem even lekker af. Ik kan gewoon zo praten. Waarom moest dit boek er komen? Omdat ik zelf heel erg het gevoel had dat ik iets miste. Ik miste mijn inzicht in wat er gebeurde in het leven van jonge mensen die ik dus wel eens ontmoette en interviewde als rappers in Zuidoost. En ik kreeg steeds een soort van hint dat er dingen aan de hand waren daar die ik niet kon plaatsen. Of ik dacht van ja, hoe zou dat nou zijn? En volgens mij is het heel anders dan wat ik zelf ken of uit mijn omgeving. Mm-hmm. Ik had gewoon heel erg de behoefte om die leemte aan kennis te vullen. Eigenlijk toen ik daaraan begon, ik dacht eerst, ja, misschien vergis ik me. Misschien is het eigenlijk allemaal heel doorsnee of zo. Maar dat was niet zo. Zodra ik interviews begon te doen, toen merkte ik eigenlijk bij elk verhaal was op zich. Ik heb dus ongeveer 50 jongeren geïnterviewd uiteindelijk. Elk verhaal was op zijn eigen manier weer, ja, onthutsend of ontroerend. Of in ieder geval heel bijzonder. Was het eigenlijk dus bijna geen doorsnee verhaal. Nee, nee. Of geen doorsnee leven in jouw boek. Iemand in het boek vraagt aan jou, wat is jouw intrinsieke motivatie om dit boek te schrijven? Vond ik zo'n goede vraag. Want wat is jouw intrinsieke motivatie? Ja, het is grappig. Die vraag die is me inmiddels een paar keer gesteld. En elke keer schrik ik daar heel erg van. Ja? Want ik vind het woord intrinsiek namelijk heel erg zwaar klinken. Alsof het een soort aangeboren iets zou... het klinkt zo diep intrinsiek. Nou ja, als je 4 jaar van je leven ergens mee bezig bent, dan moet dat meer zijn dan dat jij een leemte in een boekenkast wil vullen. Dat moet ook echt iets in jou zijn dat daarna hongert. Ja, nou in die zin, dat is waar. Alhoewel, eerst was het alleen maar zo'n nieuwsgierigheid en eigenlijk werd het steeds groter. En er was ook wel echt de behoefte om een soort toegang te krijgen tot een wereld die inderdaad niet die van mij is. In het begin ontmoet ik veel argwaan. Zo van, waarom moet jij dit doen? Ja. En een witte vrouw die niet uit de buurt komt, een buitenstaander. En dat is natuurlijk zo. Maar ik dacht, ik wil niet dat dat een reden is dat ik dit niet zou kunnen doen. Waarom zou dat dan... Ik wil me daar niet door laten tegenhouden. En ik wilde heel graag juist toch dat soort van contact maken. En meer dingen snappen en weten. En dat heeft me ook wel heel veel gebracht. Maar ging het je dan om die verbinding? Ja, eigenlijk wel. Ook omdat ik voelde, we hebben eigenlijk ook heel veel gemeen. Want ik hou heel erg van die muziek. En ik snap jouw muziek. Ik vind het heel goed. Ook al ben ik veel ouder en wit. Dus ik dacht, daar zit gewoon een raakvlak. En waarom zou dat niet al het begin kunnen zijn van een soort van begrip en contact. En samen zijn, zeg maar. En die intrinsieke motivatie om dat enge woord nog een keer te gebruiken. Ja. Heb je het antwoord daarop al? Of gaat dat pas over een jaar komen als het allemaal een beetje... Nou ja, ik denk dat het verbinding of samen zijn in of elkaar begrijpen, elkaar willen begrijpen, dat wel de grondslag is. Er is in die 4 jaar heel veel gebeurd op het gebied van kick-out, Zwarte Piet, Black Lives Matter. Ja. De moord op George Floyd, slavernij van ontkenning tot excuses. Heeft dat een rol gespeeld in jouw proces van die 4 jaar? Zeker, Ja, dus het was een hele merkwaardige periode. Of misschien merkwaardig, maar gewoon gebeurde, was ook nog COVID. Dus lockdown en gebeurde ook van alles in Zuidoost daaromheen. Ja, Black Lives Matter was natuurlijk een soort van explosie. In een bepaald levensgevoel ook weer. Wat daar dan een activisme. En ik was daar bijvoorbeeld bij de demonstratie in het Nelson Mandela Park. En dat was heel erg mooi en indrukwekkend. Maar er gebeurde toen wel ook dat ik plotseling veel nadrukkelijker werd beschouwd weer. Ik was net een soort van iets opgebouwd eigenlijk. Sinds een jaar was ik bezig en ik had een beetje een basis van contact te leggen. Maar toen werd ik wel weer echt gezien als iemand die, nou, niet een vijand, maar ja, we willen eigenlijk met jou niet praten. Nee, dat is jou overkomen ook. Hè? Dat, ja. Sommige mensen zeiden van, prima wat jij doet en het is niet persoonlijk, maar ja, laat ons onze eigen ding. We doen het voortaan voor de zwarte gemeenschap en we doen het voor en door de zwarte gemeenschap. En ja, dat was wel even heel pijnlijk. Ook omdat het om hele aardige mensen ging die ik gewoon graag sprak. Dat is later ook wel weer goed gekomen. De soep werd niet zo heet gegeten. Maar ja, het was wel. Maar ik vond het ook, het klopte ook weer. Ik bedoel, het klopte gewoon in de ontwikkeling die op dat moment aan de hand was. Het bewustzijn, wat heel erg naar boven kwam. En ja, daar hoorde ik gewoon even niet bij. En ja, dat kon ik wel als pijnlijk ervaren. Maar ja, dat zo is het nou eenmaal. En voelt het nu, 4 jaar later, nu het boek er is, voor jou gek dat je als witte mevrouw een boek hebt geschreven over zwarte jongeren? Nee. Nee. Goed. Ja. Nee, nee, net als ik, als oudere witte vrouw over zoveel muziek schrijf en van mensen die 18 zijn of 20 of 25 en uit wat voor afkomst of windstreek dan ook. Ja, dat is natuurlijk wat ik sowieso doe, me verplaatsen in mensen en die muziek maken. En waarom maken ze die muziek? Dus dat is zo vanzelfsprekend dat ik dat niet als vreemd ervaar. Ja, fijn. En heb je gevoel gehad dat je klem zat tussen een clichébeeld willen omzeilen en aan de andere kant toch eerlijk verslag willen doen? Want er gebeuren natuurlijk best moeilijke dingen ook in de Bijlmer. Het is niet één groot feest. Nou, dat was inderdaad de opdracht die ik eigenlijk vanaf het begin kreeg daar. Toen ik daar kwam, was iedereen zei van, als je maar niet zo'n stereotyp boek gaat maken van de Bijlmer als ghetto en als slechte buurt. Daar was echt iedereen gevoelig op. Sorry. Maar ondertussen vertelden ze ook wel weer dingen die ze meemaakten die dan toch wel heel moeilijk waren. Dus ik kreeg steeds een soort dubbele boodschap van mensen zijn heel trots op de Bijlmer. Maar ze weten ook wel dat er dingen spelen. Dus dat was inderdaad, vanaf het begin was ik heel erg op mijn hoede. Ofthans, gewoon van bewust dat ik zeker niet de stereotypen wilde bevestigen. Maar ja, er gebeurde. Het was namelijk ook in de periode dat drillrap van zich liet horen. En waar ook een aantal verschrikkelijke dingen zijn gebeurd in Zuidoost. Die dan in verband werden gebracht met drillrap. Wat volgens mij niet terecht is, maar dat gebeurde wel. En het was moord. En ja, dat was zo onthutsend. Daar kon ik natuurlijk niet omheen. Sorry, nu ben ik even de draad kwijt. Of je bang was dat je in clichébeelden terecht zou komen, ja, omdat ze eerlijk waren. En dat je ze toch liever had willen vermijden. Ja, nou ja, het inventariseren. Ik was eerst aan het inventariseren, gewoon al die gesprekken. En ik had al dat materiaal. En toen ging ik er een boek van vormen. Dat duurde eventjes voordat ik de vorm had gevonden. En toen was het inderdaad een kwestie van een soort van balans vinden tussen de positieve dingen en ook de problemen die er natuurlijk zijn. En ja, dan merk je gewoon dat als je iets dramatisch of iets moeilijks beschrijft, bijvoorbeeld dat er soms vreselijke geweldsincidenten zijn, als je dat beschrijft, dan maakt dat zoveel indruk dat eigenlijk al het positieve een beetje verdwijnt en naar de achtergrond verdwijnt. Dus je kan maar één incident noemen eigenlijk, want anders dan overheerst het vanzelf. Ja. Het maakt gewoon heel veel indruk, denk ik. Ja, omdat het ook over heel heftige dingen gaat. Waarom is hiphop een goed sociologisch instrument? Nou, ik vind muziek sowieso een beschouw ik dat als een sociologisch instrument. Dat vind ik ook. Dat daarom ben ik ook al 33 jaar hiermee bezig, omdat het gaat niet alleen maar om leuke liedjes of leuke zangeressen en zangers. Het gaat om het gaat om dat muziek iets vertegenwoordigt en dat het ergens over gaat. En volgens mij is muziek altijd heet van de naald. Dus het is een snel te maken. En het geeft direct commentaar op dingen die gebeuren. Of dat, mm-hmm, dat kan. Mm-hmm. En dus dat geldt muziek in het algemeen. Maar hip-hop is daarin nog explicieter in dat opzicht. Omdat het is gewoon ontstaan als een spreekbuis van mensen die willen vertellen over wat er gebeurt, omdat ze niet gehoord worden. Dus het is juist voor de mensen die niet aan bod komen doorgaans, die gebruiken hip-hop om zich te laten horen. Dus ja, je citeert ook Chuck D, de rapper van Public Enemy, die zegt hip-hop is de black CNN. Ja. En dat is natuurlijk niet zo, want er wordt ook heel veel overdreven en gepocht en al die dingen. Maar het is wel het vertellen van hoe jouw leven eruit ziet, omdat het in doorsnee media niet gebeurt. Ja, dus ik denk dat ook dat echt zo is dat het is inderdaad de black CNN. Nou, daar kan je wel op wat vanaf dingen. Maar als die muziek er niet was, dan zou ik niet weten wat er gebeurt in sommige delen van Amerika bijvoorbeeld. Maar ook niet wat in Zuidoost zou gebeuren. Of in sommige banlieues. Ja, waar dan ook. Ja. En over de hele wereld is hiphop echt de gekste locaties. Ook wordt hiphop, of tenminste de meest onverwachte locaties, wordt hiphop gemaakt. Omdat mensen daar, het is zo'n makkelijke muziekvorm. Je hebt alleen maar een microfoon nodig en een beat van je laptop en je kunt het doen. Dus het is echt een voor iedereen toegankelijk middel. Maar dat was voor mij echt een heel dankbare ontdekking eigenlijk. Toen ik had niet verwacht dat hiphop zo alomtegenwoordig zou zijn daar. In Zuidoost. Nee, ik wist wel dat het er wordt gemaakt, dat mensen er veel van houden. Maar het was nu gewoon niet te vermijden. Iedereen is ermee bezig en wil rappen. Noem eens wat namen voor de luisteraars die niet. En mijzelf, ik zit ook niet zo goed in de materie. Noem eens wat namen van de rappers die allemaal uit Zuidoost komen of crews. Ja, nou, SBMG, Cho, Jordi Money, Smip, Latifa. Moco Maniac komt er vandaan. Chief nu, Henkie T. Young Nelg. Ja, dat allemaal, is echt veel. Ja, uit één wijk. En Bel Me Hip Hop is ook heel toonaangevend, ook voor de rest van het land, toch? Nou, ze hebben veel aanhang, ja. Bijvoorbeeld Steen was ook heel erg, is zij beïnvloed door hiphop uit de Bijlmer toen in haar begintijd. Dus het is toen ze zelf nog. Seven Alias, of mensen die uit andere steden komen, die hebben vaak een geïnspireerd door Zuidoost. Jij zegt in je boek van heb je het over de taal van de hiphop, hè? Want hiphop is beats met taal. En dan schrijf je: taal is een ophaalbrug die je kunt optrekken of neerlaten. Je kunt mensen ermee uitsluiten of toelaten. En dat blijkt ook bij mijn ontmoetingen in Zuidoost. Dat vond ik zo grappig, want je zegt van die mensen die praten met mij Nederlands. Maar zodra ze dan even met een vriend of vriendin praten, dan kun jij het al niet meer volgen. Nee, is niet te verstaan. Nee, ze praten echt, ze draaien woorden om. Ze doen het, ze husselen ze binnenste buiten. Ze doen heel veel Surinaams doorheen. Of Engels, Sanantongo of Papiament. Of gewoon woorden die ik niet zo snel kan thuisbrengen. Dus en het gaat dan heel snel. En dan, nu kan wel ietsje van begrijpen, maar nee, het is echt een andere spreekwijze. Ja, daar zit heel veel creativiteit in. We hebben hier in de studio ook professor Soortkeel gehad een paar weken geleden bij Femke. Dus we hebben alles gehoord over het Smibanese woordenboek. Ja. Hè? De Bijlmer heet dan Bims. En dan is het Smibanese, die taal uit de Bijlmer. Hoe ging jij als een soort antropoloog de wijk in? Ja, ik ging letterlijk als een antropoloog de wijk. Had je al allerlei mensen gebeld en afspraken vooraf? Of ging je gewoon de wijk in en een beetje ad hoc kijken wie met jou wilde praten? Ja, ik ging eigenlijk gewoon rondlopen en mensen aanspreken in de metro, op straat. Als ik iemand zag van ik dacht, nou, dat zou misschien wel een, ja, die zou misschien wel willen. Dan vroeg ik gewoon, ik ben die en die en zou ik met je mogen praten over je leven? Nou ja, dat was natuurlijk een beetje een wonderlijke... Wat zeiden ze dan? Nou, dan keken ze me wel verbaasd aan. En dan, daar, ja, hoezo dan? Ja, voor een boek misschien. Want het was in het begin ook helemaal niet zeker of het zou gaan lukken. Dus misschien voor een boek. En, dus het was allemaal zo onzeker. Dat leverde ook niet heel veel op. Maar ik ging ook naar buurthuizen en mensen gewoon vragen. Ik vroeg mensen van of ze voor me wilden bemiddelen. Maar dat leverde eigenlijk niet zoveel op. Want ik merkte ook mensen... Ze moeten me ook gewoon zien en denken van... met haar wil ik wel even praten of niet. Ja. En ze ook, heel vaak zeiden ook gewoon nee. Of ze zeiden, ze gaven me een telefoonnummer en namen nooit op. Dus dat, ja, dat gebeurt ook. Maar uiteindelijk, toen ik eenmaal een tijdje bezig was... en een aantal mensen dus kende... dan waren die wel genegen om me dan weer een paar andere mensen voor te stellen... en door te verwijzen... Nou ja, zo groeide het. Maar het was in het begin echt heel erg moeilijk. Op Kwaku ben ik gaan rondlopen en mensen aanspreken. Het is een festival festival in het park. Dus het was... maar dat was eigenlijk ook wel weer... Ja, ik dacht... Want de gesprekken die ik had waren zo... boeiend of opmerkelijk. Dat ik daar toch gewoon heel graag mee door wilde. Maar op een gegeven moment ging het juist weer heel goed. Maar toen had ik zoveel gesprekken gehad... dat ik kon gewoon niet meer stoppen. Want ik vond alles interessant. Ik wou iedereen wel spreken. Dus ik moest echt op een gegeven moment mezelf... Ja, er zijn 50 mensen in het boek terechtgekomen. Ja. Wat me opvalt is dat bijna niemand in jouw boek... uit een compleet gezin komt. Nee. Dat, heel veel afwezige ouders. Of afwezige vaders met name. Heel veel jongeren, die vertellen dat ze gepest zijn. Ja, dat vond ik ook heel opvallend. Heel opvallend. Ja. En dan is een beetje het stramien is dat hun uitweg dan een creatieve is. Mm-hmm. En dat het eigenlijk heel heilzaam werkt. Ja. Dat is wat je tegenkwam eigenlijk. Ja, dat was precies... dat van de gezinnen... wat ik ook heel opmerkelijk vond en ook schokkend was dat ik relatief veel gevallen hoorde van jongeren die bijvoorbeeld uit Angola of Ghana komen, maar dat hun moeder hier al woont. Die is vertrokken toen zij bijvoorbeeld 4 waren of 5 en dan bleef het kind bij een familie en dan konden ze later hun moeder nareizen, maar dan herkenden ze hun moeder niet. En ze spraken de taal, ze spraken natuurlijk geen Nederlands. Ja. Dus wat het dan betekent om in je eentje hier te komen... en ineens in de Bijlmer te wonen en de taal niet te kennen. Dat is ook het verhaal van Max uit Ghana, toch? Ja. Die een soort prinselijke toekomst eigenlijk zou hebben... omdat zijn familie altijd de scepters waaide daar in de stam, eigenlijk. Kun je over zijn leven vertellen? Ja, hij had een heel mooi, heel groot huis in Ghana. Hij werd behandeld als een prins. En hij was heel goed op school en allemaal heel fijn. En zijn moeder was naar Nederland gegaan en hij reisde haar na. En hij kwam terecht, zoals hij beschreef, in december in Zuidoost. En hij zag alleen maar grijze gebouwen en niemand op straat. En een heel klein huis waar hij niet kon voetballen. Wat hij thuis in zijn oude huis wel kon. En toen hij naar school ging, ging het allemaal heel slecht. Want hij kon natuurlijk de taal niet. En hij haalde slechte cijfers. En zijn moeder was daar heel boos over. En hij herkende zijn moeder niet. Hij dacht dat er een vergissing was gemaakt. Dat zij eigenlijk niet zijn moeder was. Zo erg was het. En uiteindelijk is het ook heel erg misgelopen met zijn stiefvader. En enorme ruzies geweest. En hij is uit huis geplaatst. En hij is al heel jong eigenlijk op zichzelf aangewezen. En hele kwetsbare jongeman die ik tegenover me zag. Die gewoon wel heel veel ambitie had en heel veel wilde. En hij studeerde heel hard en hij deed ontzettend zijn best. Maar gewoon heel alleen. En je beschrijft ook hoe die jongeren dan, omdat ze thuis eigenlijk weinig geborgenheid hebben, dan de geborgenheid op straat bij vrienden zoeken. Ja. En dan heb je van die leuke groepjes jongeren waarvan je denkt, oh, wat doen ze? En dan in het ergste geval beschrijf jij dat dat gangs worden. Ja. En je hebt een paar gangs, SBMG en Green Gang en de Kikkersteinbende, oftewel KSB en Volk. Ja. Dat zijn echt wel heftige dingen. Dat kennen wij eigenlijk alleen uit de Amerikaanse films. Ja. Ja, dat was een heel moeilijk onderwerp eigenlijk. Omdat ik wist wel over die groepen. Mm-hmm. En dan kan je dat een gang noemen. Maar ja, een gang heeft ook meteen wel een hele kwalijke bijklank. En ik heb ervoor gekozen in het boek om het vriendengroepen te noemen. Omdat dat is eigenlijk waar het mee begint. Ze zijn meestal heel jong. Die kennen elkaar van de basisschool. Ze zijn 8 jaar en zijn op straat aan het spelen, voetballen. En dan vormen ze met elkaar een groep. En dan meestal ontdekken ze op als ze een jaar of 11, 12 zijn hiphop. En dan gaan ze niet meer voetballen, maar samen rappen voor de deur. En ze ontdekken blowen, dus ze gaan ook veel roken. En dan ontstaat er een soort verbond. Wat heel fijn is en waar ze elkaar beschermen. Of tenminste, ze voelen zich geborgen, maar ze beschermen elkaar dan inderdaad. En dat geeft eigenlijk ook weer meteen een probleem. Want er zijn ook andere groepen en die willen beschermen ook elkaar. Beschermen ook elkaar. En ze zien elkaar dan al vrij snel als vijand. Of soms, niet altijd, maar dat kan gebeuren. Dus er ontstaat een soort vijandbeeld. En er is ook een soort van territorium. Op postcode. Op postcode. Dus als je in de ene wijk 1102, 1103, 1104... ben je Kraaienest of Vensterpolder of Holendrecht. En dan ben je wel of niet elkaars vriend of vijand. En dat niemand weet ook meer waarom dat ooit zo ontstaan is. Maar die buurten hebben een soort historische verhouding. En die is wel of niet positief. Dus daar is heel veel aan de hand. Maar ik merkte, zo'n groep, begreep gewoon op een gegeven moment, ze zijn elkaars vrienden, ze zijn elkaars voetballenmaatjes, ze zijn elkaars rapcrew. Ze kunnen elkaars beschermcordon zijn, letterlijk, in gevechten. En ze kunnen ook op een gegeven moment criminele activiteiten misschien doen. En misschien is dat voor een paar keer en dan stoppen ze er weer mee. Er zit een soort hele bewegelijkheid in die materie. En daarom vind ik het, wil ik het niet als een gang omschrijven. Omdat dan maak je er maar één kleur van. En het heeft gewoon heel veel. Terwijl het een veelkleurig ding is. Het fluctueert. Ja. Dit bedoelde ik daar straks ook een beetje met klem zitten tussen beeldvorming waar je niet aan mee wil doen, maar je wil wel heel realistisch beschrijven wat er gebeurt. En dat is natuurlijk een hele dunne lijn waar jij dan op hebt moeten balanceren. Ja, je zei het daar straks al eventjes, drillrap. Dat is een heel heftig genre van gangsterrap. Waarin videoclips zijn, waarin iedereen messen draagt. En de vraag was eigenlijk, toen dat opdook, 1,5 jaar geleden of zo, of 2 jaar geleden. 2020 volgens mij, ja. Ja, roept dit genre op tot geweld? Of is dit genre een uiting van omstandigheden? Dat was eigenlijk de vraag. Ja. En die vraag die onderzoek jij ook, hè? Ja, zeker. Want dat was dus behoorlijk schokkend. Omdat ineens, ik kende het genre niet, maar daar werd ik er op gewezen. En dat komt eigenlijk uit Chicago oorspronkelijk. Van Chief Keef. Toen is het overgewaaid naar Londen. Daar is het ook heel erg populair. En de Engelse variant is dan weer overgewaaid naar Zuidoost. En inmiddels is het vanuit Zuidoost dus weer, heeft het zich over het land ook wel verspreid. Maar de muziek is heel nihilistisch. De teksten zijn heel nihilistisch. De muziek is ook tamelijk monotoon en dreigend. En ook niet echt heel, ik vind het niet heel leuk of niet heel goed. Het is vaak nogal somber en zwaar. En de teksten zijn ook niet zo inventief als sommige andere rapteksten. wordt erg veel gebruik gemaakt van de steeds dezelfde woorden, zoals schenken en nou ja, dat staat voor steken. En nou ja, allerlei varianten van moorddadige taal. Maar even kijken. Je vroeg wanneer ik dat... Nee, of wat jouw idee is. Of dat een geweld oproept. Of dat het een weerslag is van slechte omstandigheden waarin ja. mensen opgroeien. Ja, nou, dat is dus een heel ingewikkelde zaak. Daar ben je niet echt uitgekomen. Nou ja, kijk, wat mensen daar zeggen is... als drillrap stopt, stopt het geweld niet... Het is niet zo dat als je niet meer zou drillrappen... dat er dan geen incidenten zouden zijn. En ik denk ook dat het waar is. Want waarom zijn die incidenten er? Die zijn er omdat heel veel jongeren wapens hebben. En waarom hebben ze wapens? Omdat ze zich niet veilig voelen. En waarom voelen ze zich niet veilig? Omdat al die groepen zo tegenover elkaar staan... en dat een soort van gecreëerd is. Er is geen ontspannenheid in Zuidoost. Tenminste, als het gaat om die... territorium kwestie. Daar zit gewoon een soort van verdeeldheid. En die heeft natuurlijk ook weer te maken met waarom... ze hebben niet zo heel veel meer te doen dan op straat zijn. Ja. En zo. En daar zouden meer oplossingen voor moeten zijn. En ja, ik denk dat dat, dat het daarin zit. Maar het is een... Het is een beetje kip-ei. Ja, nou ja... Nee, ik denk wel dat het niet... Het is niet zo dat je door rap gewelddadig wordt. Dat geloof ik niet. Nee. Ik denk niet dat omdat je het iets zegt... dat je het daarom ook gaat doen. Je kijkt ja, nu verbaasd. Ja, ik ben gewoon aan het nadenken of ik dat is. Ik denk dat als jij een videoclipje ziet met allemaal jongens... Die er goed en cool uitzien... die allemaal een mes bij zich hebben of een machette... dat je denkt, dat is cool... Misschien moet ik dat ook doen. Ik denk toch dat het wel inspireert. Ja, maar dat heeft, die discussie is natuurlijk ook al heel lang aan de gang... met betrekking tot videogames bijvoorbeeld. Waar ook jongens allemaal aan... Of meisjes, maar allemaal van die schietspelletjes. Ja. Ja. Dat was ook een heel kwestie in de jaren 90 volgens mij. En ook met muziekteksten, met rockteksten. Ja, bitches en... Ja. Dus er zijn altijd van dat soort gewelddadige dingen geweest. En je had vroeger gangsterrap, je had trap. En nu heb je drill. En het is allemaal net steeds weer een beetje erger. Maar in feite is het er altijd. Ik wil even wat het boek betreft vrolijk eindigen. Want er zijn ook ontzettende mooie successtories in jouw boek. Van SMIP, collectief wat taal en hip-hop en kleding en alles. En super creatief. En ook de New Originals, een kledingmerk. En wat zo ontzettend leuk is dat eigenlijk een beetje aan punk doet denken. Heel erg do-it-yourself mentaliteit. We gaan lekker niet met banken praten en met allerlei instanties die wat willen. We gaan het gewoon zelf doen. Ja. Heel inspirerend vond ik dat. En ook geen hiërarchie. Hè? We doen dat met z'n allen en we maken kleding. Maar oh ja, trouwens, we maken ook een festival. En we gaan een samenwerking aan met die. Dus dat was een heel inspirerend einde aan jouw boek ook eigenlijk. Ja. Wat vonden de mensen in de Bijlmer van je boek? Dat weet ik nog niet. Ze hebben het nog niet allemaal het hele boek gelezen. Nee, het is natuurlijk. Ze hebben alleen hun eigen bijdrage. Ze hebben hun eigen bijdrage gelezen. En hoe hebben ze daar? Waren ze blij of waren ze soms ook boos? Dat was behoorlijk pittig, inderdaad. Oh ja? Ja, had ik niet zien aankomen. En dat was misschien een beetje naïef. Maar gelukkig heb ik het ze wel allemaal laten lezen. Iedereen heeft zijn citaten kunnen lezen. En het was inmiddels ook vaak zo 3-4 jaar geleden dat we die gesprekken hadden gehad. Dus intussen waren ze van 18, waren ze 1 of 22. Ja, en je eigen woorden in zwart-wit zien, dat is heel heftig zo. Als precies, je dat niet plus, gewend bent. Kijk, ze vertelde, ik vroeg begon bij waar ze geboren waren. En we namen hun hele leven door. En ik maakte daar natuurlijk een keuze uit. Ja. Dus dan schrokken ze soms wat ik had gekozen. Ja. En dan zeiden ze van, dit vind ik gewoon veel te negatief. Ik wil niet op deze manier naar buiten komen. Of ik wil dit niet over mijn moeder zeggen. Of ik, dat soort argumenten, dat soort geluiden kreeg ik. En ja, dat heb ik gewoon allemaal dan aangepast. Ik heb het dan verandert. Want kijk, er zit soms ook in hele kleine dingen, gewoon hoe je iets beschrijft. Als iemand iets heel plastisch vertelt en je schrijft het op, dan komt het heel hard over. Bijvoorbeeld precies, als iemand wordt gestraft met in de hoek staan of zo. Dat klinkt meteen allemaal heel akelig. Of met slaan of dingen. Dus als je dat kan je ook op een andere manier opschrijven. Ja. En dat heb ik dus toen bijvoorbeeld gedaan in het geval van één iemand. Maar ik vond eigenlijk dat het wel het boek beter maakt. Omdat soms moet je dingen ook gewoon niet al te hard zeggen. Ik had het soms iets te hard gezegd. En en ik vond het ook wel weer bijzonder hoe ze hadden zich ontwikkeld en ze wilden zichzelf niet meer op zo'n manier laten zien. Dus nou ja, ik zie het wel als een samenwerking dit. Dus dan heb ik het gewoon daarnaar geluisterd. Ik praat met Hester Cavaglio, journalist bij het NRC en schrijver van het boek Ik laat me shine niet. Ja, niet. Niet doffen. Ja, ik laat me shine niet doffen. En ik wil even terug naar jouw eigen jeugd. Jij bent opgegroeid in de Pijp. Ja. In Amsterdam. En wat voor gezin kom jij? Mijn vader was kunstenaar. En die is overleden toen ik 8 was. En toen ben ik daarna met mijn moeder eigenlijk altijd samen geweest. En hoe kwam het dat je vader zo jong overleed? Nee, hij was niet zo jong, want hij was een stuk ouder dan mijn moeder. Okay. Dus hij was 55. En hij had nogal een bond leven geleid met veel drank en sigaretten. Dus hij overleed en mijn moeder is daarna nooit meer hertrouwd. Dus we waren samen en zij werkte. Ze was, ze was therapeut en ze was veel weg. Psychotherapeut? Dus, ja. Mm-hmm. Dus ik was veel alleen en alleen thuis als ik uit school kwam. En, want je had geen broers en zussen? Nee, geen broers en zussen. Dus dat was waar de muziek eigenlijk een rol begon te spelen. Want als je alleen thuis was, dan zette je de stereo aan? Ja, altijd. Wat draaide je? Nou, eerst haarplaten, dus de Beatles en Bob Dylan. En toen ik Blondie had ontdekt. En toen was het hek van de dam. Toen was het hek van de dam. Toen werd ik ineens naar het heden gecatapulteerd. Want ik was dat natuurlijk eerst in al die oude muziek die al de bands niet meer bestonden. En toen kwam Blondie en Elvis Costello en nou ja, alle muziek van die tijd. Want was je moeder een hippie? Een beetje. Want jullie gingen hippies kijken in Paradiso of in het Vondelpark? Ze ging kijken. Ze vond het wel heel leuk, maar ze was niet helemaal. Een beetje, ja. En dan zat jij daar naast je moeder op een stoepje en dan gingen jullie hippies kijken? Ja, in het Vondelpark. Nou ja, liepen we tussen de hippies in hun slaapzakken door. En we gingen demonstreren tegen de oorlog in Vietnam. En macrobiotisch eten in Paradiso. Dus, Vond je daarvan? Ja, je vindt het natuurlijk gewoon, want het is je moeder en je gaat die dingen doen. Of vond je het ook wel bijzonder? Nou, ik vond het wel heel leuk, want ik weet het ook nog echt heel goed. Ik weet nog hoe het was om daar te lopen met een spandoek. Toen was ik misschien 8 of zo, dus dat heeft wel indruk gemaakt. Ja, dat was niet per se gewoon. Nee, dat waren wel bijzondere uitjes. Op een gegeven moment ben je naar Barleyers gegaan. Een school in Amsterdam tegenover Paradiso. Ja. En ik ken die plek. En je kijkt daar uit de ramen en je ziet gewoon de bandbusjes voorrijden die de spullen uitladen. Keek je daarna? Ja, zeker. Zo begon mijn concertliefde. Want we zagen gewoon die busjes en dan gingen we kijken wat er aangekomen was. En dan ging ik 's avonds naar het concert van de specials of allerlei bands. Hoe oud was je dan? 15 of zo. Ja, dus dan was het 1979 ja, of zo. Ja, nou, ik denk iets, misschien was ik 16. Dat ik echt zo dat echt helemaal toesloeg, zeg maar. Dus dat was eigenlijk in de punk en new wave tijd. Ja. Is dat ook wat je zo aanspreekt in die jongeren in de Bijlmer, die alles dat zelf doen en autonoom en ik denk dat toen ik 16 was, ik nog niet heel erg doorhad dat punk per se heel erg do-it-yourself was of zo. Dus dat leerde Waarom ik pas later. Waarom trok het je aan dan? Ja, nou, denk vooral, of, nou, ik weet wat, de energie en de directheid en de, ja, hoe ze mensen eruit zagen, vond ik geweldig. Dat ruige en rauw. Ja, dat. En had je ook iets van, ik word ook muzikant en dan kan ik mee in die wereld? Ja, dat heb ik ook wel gedaan. Ik heb bas gespeeld, maar ik was gewoon heel slecht daarin. Dus dat was wel snel duidelijk dat ik beter een passieve rol kon hebben in de muziek. Maar je wilde wel deel uitmaken van die wereld. Tenminste, ik had toen ik 15 was daar heel romantische ideeën over. Ik weet niet of jij die deelt. Nou, zwart romantisch. Zwart romantisch, ja. Nou ja, het idee van met elkaar spelen. En in een, dat vond ik ook echt heel leuk. In een oefenruimte met elkaar iets maken en dat er iets ontstaat. En optreden leek me ook leuk. Maar ik had niet heel erg die drang. Nee, gelukkig maar, want ik had maar te weinig kans. En popjournalist, was dat iets wat dat je in het... Dat was mijn droom. Dat echt? Was mijn droom, ja. Ik maakte ook plakboeken van recensies van Volkskrant-journalisten. Dus ik maakte geen plakboeken van Blondie, maar van de recensies. Echt? Ja. Ja, dat is echt mijn droom. En wat... Dat vind je echt heel raar. Ja, vind ik heel raar. Heel rare droom. Ja, iedere droom is goed, vind ik. Maar wat grappig, want dan had je bij de Volkskrant had je... Peter Koops. Ellie de Waard. Ja. De onvergetelijke Peter Koops, ja. Inmiddels overleden. En die gingen in de Koopsmobiel, was dat. Hè? Die had een hele grote auto. En er gingen alle popjournalisten in die tijd... die gingen in die auto naar dezelfde bandjes. En dan stonden ze naast elkaar aantekeningen te maken. Ja, dat schijnt, ja. Hadden ze allemaal een andere recensie. En dat vond jij dus leuk? Ja, dat wist ik natuurlijk niet. Nee, ik wist niet eens wat Peter Koops was. Maar ik was gewoon gefascineerd door dat iemand daar naar zo'n concert ging. En daar zijn mening over ging geven. Dat vond ik, ja, en dat schrijven over muziek. Dat blijkbaar, ik weet niet precies niet meer nu waarom ik dat zo fascinerend vond. Maar dat... Want het is best moeilijk schrijven over muziek. Ja, precies. Dat is ook heel moeilijk. Want het zijn eigenlijk twee dingen die elkaar niet goed verdragen. Nee. Nee, dus ik had daar een soort onbewuste attractie naar. Maar ik dacht, ja, hoe moet je nou popjournalist worden? Dat leek me eigenlijk een onbereikbaar iets. Dus ik heb dat ook niet echt nagestreefd toen. Maar je bent Japanologie gaan studeren. Ja. Ook een opmerkelijke keuze die niet veel mensen maken. Waarom heb je daarvoor gekozen? Omdat ik heel, behalve voor muziek, was ik ook heel erg bezeten van Japanse schrijvers en Japanse films in die tijd. En ik vond het ook het schrift heel erg mooi. De tekens. Wat voor schrijvers en films waren nou, dat? Kurosawa? Ja, Kurosawa en nou, de rest weet ik nu niet meer. En de schrijvers waren Mishima en Kawabata en Ozu. En nou ja, gewoon de klassiekers van die tijd. En ik vond ook dus die tekens. Dat was als kind al had ik die tekens na te proberen te tekenen, die karakters. Dus dat trok me heel erg aan. En toen begon ik dat te studeren en ik vond het echt helemaal geweldig om de hele dag bezig te zijn om één pagina Mishima te vertalen. Maar de gelukkige bijkomstigheid was dat ik dus heel erg slecht was in Nederlands. Op de middelbare school was ik echt, nou ja, gewoon niet goed. Maar door dat Japans te studeren en Japans te vertalen naar het Nederlands, werd ik eigenlijk heel goed in Nederlands. Niet zozeer in Japans, een beetje. Maar vooral in taal eigenlijk. Dat je heel precies moest zijn in nuance. Nuance. En steeds heel erg nadenken over welk woord moet ik hier nou vertalen. Wat is het juiste woord wat ik nu zoek? En ook een beetje afwisselend zijn. Dus stijl en actief en passief afwisselen. Dus ja, dat heeft heel veel geholpen. En hoe heb je dan van Japanologie naar de stap naar het NRC gemaakt? Ja, toen werd ik op een dag opgebeld of ik wilde schrijven voor NRC. Dat was een hele wonderlijke samenloop, omdat een vriendin van mij daar werkte. En die wist dat ze iemand zochten. En die zei van, oh, dan kan je haar misschien bellen. Ik schreef toen ook al over muziek voor een universiteitsblad. En toen werd ik op een dag gebeld. En ik dacht dat ze mijn abonnement wilde aansmeren. Dus ik dacht, nou, Ik ben een beetje geïrriteerd. En toen zei hij, ja, maar wil je misschien voor ons schrijven over popmuziek? Nou ja, toen, nou, het was heel, heel leuk natuurlijk. Het is wel echt bizar dat je niet zelf alsmaar gebeld hebt en stukjes hebt opgestuurd, maar dat je gewoon gebeld bent. Ja, ja, het was een heel mooie... Het was toen bijna afgestudeerd in Japans. En ik had eigenlijk daarin door zullen gaan. Was namelijk ook echt heel erg gedreven. Maar ja, toen ik deze kans kreeg, toen was dat natuurlijk wel bekeken. Met mijn wetenschappelijke carrière. Echt? Ja. Dat was voor jou duidelijk, ja. Dat dit gaat voor? Ja. Ja, dat was wel duidelijk. En dan moest je recensies schrijven? Of ging je ook interviews doen? Nee, ik begon met recensies. En dat was dus hartstikke moeilijk. Dat was, ja, wat je zegt, schrijven over muziek. Wat ik weet nog van mensen die... ik heb ook een Blauwe Maandag als popjournalist gewerkt. In de schrijvende pers, bij Vinyl. En dan hadden mensen het altijd over pulserende bassen. Nou, dan was ik gelijk klaar met de recensie. Ja? Ja. Oh, dat woord gebruik ik best wel vaak. Echt? Pulserend. Ja, vind ik wel een heel goed woord. Nou, niet per se bij bassen, maar ja, ik vind wel een pulserende beat. Kan ik me wel iets. Ja, ik vond het zo. Pulserende bas. Nee, maar goed, woorden kunnen ook heel irritant zijn. Ja. Dat is zeker. Maar en dat is ook waarom het werken voor mij nog steeds leuk is. Het zoeken naar het juiste woord om een klank weer te geven, dat is, ja, daar kan je eindeloos mee doorgaan. Ja. Dat is een eindeloze zoektocht. Wat is het moeilijkste geluid wat je ooit besproken hebt? Nou, ik vind sowieso elektronische muziek moeilijk om te omschrijven, omdat ik. Dan heb je weinig referenties. Bij een gitaarsolo van Neil Young kan je het nog hebben over stromend lava, schrapend lava of weet ik het, iets schurend. Ja. Maar bij elektronische klanken hebben gewoon iets heel schoons en ook een beetje eenvormig misschien. Ja, dus de metaforen die zijn eigenlijk moeilijker te vinden. Ja, precies. En daar moet je het wel van hebben, vind ik. Omdat het zo clean is. Oh, dat vind ik wel grappig inzicht. Ik denk dat dat daar een beetje mee samenhangt. Dus dan zit je al snel bij pulserende elektronica. Nee, pulserend, dat mag niet. Niet meer, okay, nou, ik stop dat ga je nooit meer doen. Hey, en in de tijd dat jij begon, 1990, waren er echt heel weinig vrouwen popjournalist. Ja, maar Ellie de Waard hadden we natuurlijk ook al wel gehad. Ellie de Waard was, was zeer gewaardeerde... Pionier, ja. Ik geloof inderdaad dat er weinig waren, ja. Had je daar last van? Nee. Nee. Geen last van. Nee. Ik bedoel dat ik niet geaccepteerd werd? Of dat collega's misten? Ik denk dat in die tijd popmuziek of rock'n'roll, of hoe je het ook wil noemen, een enorme mannenwereld was. Zowel voor de schermen als achter de schermen. Zowel in de muziekindustrie als op het podium. Ja. Ik heb me dat niet zo heel erg gerealiseerd, denk ik. Tenminste, ja. Het had wel een voordeel in mijn geval. Ik bedoel, vanuit mijn perspectief was het een voordeel. Omdat ik juist een andere... Bij een interview bijvoorbeeld, een andere invalshoek had. Of andere dingen vroeg. Het ging gewoon goed. En dat je daardoor andere stukken kon maken dan je mannelijke collega's. Ja, maar ja, misschien ook omdat ik gewoon een ander mens ben. En als ik een man was geweest, had ik het ook anders gedaan. Maar nee, ik heb me die scheiding eigenlijk niet zo... Nee. Grappig. Geen last van gehad. Maar ik ben ook heel erg... Ik opereer heel erg op mezelf. Ik ben freelancer. Ik zit niet in een systeem eigenlijk, in die zin. Dus nee. Nou ja, ik was in die tijd ook popjournalist. Ik heb dat wel heel erg ervaren, de scheiding tussen vrouwen en mannen. Maar met betrekking tot de artiesten, bedoel je? In ook. Gesprekken? En in de wereld, en ja. Nou, hier moeten we het na de uitzending nog maar even over hebben. En wat is het leukste interview wat je ooit gedaan hebt? Ja, nou ja, dat zijn eigenlijk meestal de interviews met mensen die... Wel niet beroemd zijn. Juist de mensen die, zoals voor dit boek, dat was daarom wou ik dit boek eigenlijk ook maken, omdat het gewoon heel fijn is om te praten met mensen die niet door de wol geverfd zijn hoe je met een journalist moet praten. Ja. Wat de meeste popmuzikanten natuurlijk wel zijn. Ja, omdat ze 37 keer per dag worden geïnterviewd. Ja, en omdat ze ook iets te verkopen hebben en precies weten wat ze wel en niet kwijt willen aan je. En dat is het fijne met iemand van 20 die gewoon over zijn leven gaat vertellen. Dat vind ik dus eigenlijk heel fijn om te doen. En bij popmuzikanten, ja. Nou ja, het was heel erg leuk om Lou Reed te interviewen. Omdat hij gewoon heel grappig was en heel erg tegendraads. En zichzelf zo geweldig vond. En dat helemaal schaamteloos liet merken. En dat was gewoon leuk, omdat hij ook een grote held van me was. Verder heb ik eigenlijk niet... Ja, Anoni. En toen hij nog Anthony heette. Heb ik wel hele mooie interviews mee gehad. Een paar keer die me ook heel erg raakten. Ja, met Raven ook. Ja. Ja, dat zijn eigenlijk grappig genoeg ook de enige twee keer in mijn leven dat ik wel echt tot tranen geroerd was door de gesprekspartner. Omdat ik dat wel heel bijzondere mensen vind. Die zo hun leven ook weer zo zelf eigenlijk inrichten. Of naar hun hand zetten ook weer. Dat is ook wat ik dus in het boek heel erg bewonder bij mensen. Als je misschien een moeilijk leven hebt, of in ieder geval iets niet helemaal lekker gaat, dat je dat zelf dan oplost. En dat vind ik bij Anoni en ook bij Raven. Raven van Dorst. Raven van Dorst ook heel, heel mooi om. Hoe ze hun eigen weg vinden, die uitgaat van hun eigen beleving en zich niet zoveel van de. Ja, omdat ze ook zeggen van zo is het. Ik ben nu ben ik een vrouw of een man of een combinatie. En dat is gewoon zo mijn keuze. Dat je zo je leven in eigen hand neemt en je lot uitstippelt, zeg maar. Ja, dat vind ik wel heel sterk. Als je terugkijkt op 33 jaar popjournalistiek, wat zijn er wat lange lijnen te ontdekken? Zijn er wat ontwikkelingen die je heel sterk hebt ervaren? Ja, er zijn ontzettende ontwikkelingen. En dan vooral denk ik dan aan de verschuiving naar de online wereld. Waardoor ook mijn positie als popjournalist heel wat minder exclusief is geworden. Omdat iedereen nu alles kan horen. Dus ik ben niet meer zo'n voortrekker. Of een curator. Hè? Ja, een curator of een... Ik kan niet meer echt dingen presenteren van kijk nou eens. Want iedereen heeft het al lang in de gaten. En dat is een heel raar gevoel. Dat je eigenlijk, ik loop eigenlijk altijd een beetje achter nu. Want het is al lang op Spotify voordat ik het gerecenseerd kan hebben. Je krijgt niet meer een maand van tevoren... Zelden krijg ik nog lang tevoren mijn recensie-exemplaar. Dus dat vind ik wel een heel... is wat moeilijker. Maar, en het is gewoon ontzettend veel, maar dat zei ik in 1990 waarschijnlijk ook al. Het is altijd heel veel, het is altijd te veel om het kunnen toen, luisteren. Toen liep je met een pak LP's onder je arm. Ja, dan moest je al die platen opzetten. Nu kan je gewoon tenminste lekker door switchen. Dus dat heeft ook wel weer een voordeel. En is er nog iets als een underground cultuur? Ja, dat is inderdaad iets wat ik me ook... Ja, omdat vroeger kon dat natuurlijk langer een beetje ondergronds blijven. rommelen, totdat het klaar was voor een explosie. Ja. Denk aan Nirvana of aan punk of aan die grunge. Maar nu is iedereen is altijd toegankelijk. Ja, precies. En als iets populair is in Polen, is het ook meteen populair in New York. En moeten ze ook overal meteen optreden en zich laten zien. Dus voor de artiest is het natuurlijk ook een enorme andere ervaring. Maar dat is inderdaad een heel merkwaardig of moeilijk te vatten of moeilijk de vinger achter te krijgen of er nog underground is. Of wat we dan nu zo zouden moeten noemen. Bijvoorbeeld bepaalde hip-hop scenes. Dat is dan toch nog wel heel erg voor de eigen groep of zo. Binnen een kleine kring. Dus niet alles wordt meteen overgenomen. Maar het is inderdaad wel een gek... Misschien is er wel een underground, maar als het draad er maar even uitkomt, is dat meteen totaal Wereldwijd voor iedereen. Ja, ja, dat is denk ik. En de positie van de vrouw heb je ook heel erg zien veranderen. Want in de jaren 80, 90 waren er heel weinig. Je had Betty Smith en Blondie, die je net noemde. En je had de Chrissy Hynde van de Pretenders. Maar daarmee hield het wel zo'n beetje op. Terwijl nu... Nu zijn ze de belangrijkste sterren zijn vrouwelijk. Is dat zo? Kan je wel zeggen. Ja, ik denk het wel. Dat de grootste namen... Nou ja, je kan het ook moeilijk vergelijken, maar in ieder geval zijn er heel erg veel. En zijn ze ook ongelooflijk populair dan ineens. Een Carolina Polacek of Mitski. Ze hebben zo'n enorme band. Ook met, dat is natuurlijk ook een nieuw fenomeen. Die ontzettende intense band tussen de artiest en de aanhang. Omdat ze elkaar ook via de sociale media volgen en misschien spreken. Of in ieder geval contact hebben. Dat vind ik ook een heel bijzonder fenomeen. Die hele hechte... communities die daar ontstaan. Veel meer contact tussen artiest en publiek, toch? En het publiek onderling is... Of de mate van adoratie en inleving en betrokkenheid. Ik denk ook omdat onderwerpen als emotionele problemen... en openheid daarover zijn, is natuurlijk ook heel erg toegenomen. Daar herkennen veel mensen zich in. Dus daar is ook een soort persoonlijke, hele persoonlijke band... lijkt er te ontstaan. Dat de artiest een soort goeroe wordt eigenlijk. Ja, maar wel weer minder een ster. Ik heb het gevoel dat mensen komen wat meer naar de gewone mensen toe. Ook iemand als Billie Eilish? Ja, ik denk dat ze voelen, denk ik... Ik kan me voorstellen dat als je nu 20 bent... en je bent fan van Billie Eilish... dat je haar als heel dichtbij voelt. Dat het niet meer een onbereikbare ster is aan het firmament. Had jij een idool vroeger? Een vrouwelijk idool? Nou ja, Blondie dus. Dat was wel echt mijn idool. Ja, dat was echt helemaal... En wat was het aan haar wat je zo interessant vond? Nou ja, ik vond haar houding. Hoe zij op het podium stond. Althans in toppop dan. Zo... Goeie toevoeging. Zoiets... ongewoons en brutaal? Hoe brutaal en volkomen nonchalant en het kan me allemaal niet schelen en je neemt me maar zoals ik ben. Dat vond ik zo verfrissend en onthullend dat je zo ook in het leven kon staan. Dat vond ik echt een heel groot voorbeeld. En ze was ontzettend mooie vrouw. Ja, nou ja. Ja. Ja, maar los daarvan, ja, het was heel mooi, maar juist haar presentatie was net alsof ze die mooiheid, die schoonheid niet zo heel erg belangrijk vond. Nee. Ze deed het op een hele leuke, beetje jongensachtig was het, slordige manier. Ja. Je hebt ooit gezegd in een artikel dat je de Keith Richards van de Nederlandse popjournalistiek wil worden. Nou, dat is een aardige weg. Hoe oud ben je nu? 59. 59, nou dan heb je nog een tijd te gaan. Maar ik moest er wel om lachen toen ik het las. Want gisteren kwamen de Stones met een nieuw liedje. En jij kwam met je boek. Weet op één niveau. Nou ja. Maar je gaat gewoon altijd door met over muziek schrijven. Er zit daar geen houdbaarheidsdatum, hè? Ja, toen ik 40 werd, toen dacht ik, ik moet stoppen. Het kan gewoon niet meer. Ik ben 2 keer zo oud als de gemiddelde muzikant die ik interview. En toen dacht ik, ik ga iets anders zoeken om te doen. En toen kon ik eigenlijk niks vinden wat ik net zo leuk vond. En ja, nu is dat eigenlijk... Ik vind het nog steeds heel erg leuk. Dus dat is eigenlijk het enige criterium. Als ik me op een gegeven moment niet meer geïnteresseerd ben, dan zal het minder worden. Ik merk wel, ik vind bepaalde festivals vind ik wel intussen gewoon te groot of te massaal. En dat daar bepaalde dingen vind ik niet meer zo aantrekkelijk om te doen. Maar was je nog op Lowlands bijvoorbeeld? Nee. En Pinkpop ook niet. Nee. Dat vind ik dan eigenlijk gewoon te groot. En dan gaat er iemand anders van de krant een stuk over schrijven. Ja, gelukkig hebben we daar meer mensen. Maar ja, ik voel me prettiger en ook interessanter vind ik de kleinere festivals. Ik heb nog één laatste vraag aan je. Wat heeft 4 jaar onderzoek in de Bijlmer jou persoonlijk gebracht? Nou, het heeft me... van heel veel dingen bewust gemaakt. Het heeft me natuurlijk heel veel kennis of veel verhalen en nou ja, varianten van het leven, zeg maar, laten zien. Hoe je leeft, kunt leven. Maar het heeft me ook geleerd dat je heel erg voorzichtig moet zijn. En heel erg gevoelig. Genuanceerd. Genuanceerd. En ja, maar ook wel echt dat je mensen hun gevoelens heel goed beluistert en een plaats geeft in wat je doet. Dankjewel, Hester Cavaljo. Het boek Ik laat me shine niet doffen, en zeg dat zinnetje gewoon 10 keer per dag, want het is briljant, ligt in de betere boekhandel. Abonneer je op onze podcast, kun je luisteren waar en wanneer je wil. Maandag is Femke daar samen met Tim Knol. Straks Misha Blok. Ik wens je een hele goede nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.